dan kuma ta da mazalore na ta kira ku fito ina masoya na ku fito ina masoya na ku fito ina masoya na ku fito Mama.